د بعثت ندری کاله وروسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وشي چې ته اوس په دعوت باندې جهر وکړه. او آیات نازل شي فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلین. اوس ته جهر وکړه په خپل دعوت باندې چې امر درته کیږي او د مشرکانو نه اعراض وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم د صفا غر ته وخته او غد په اوچته واز باندې وکړه، یو یو قبیلې ته، یا بني فلان یا بني فلان، راجم شي ټول راجم شول ترانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي، وایي که زه تاسو ته خبر درکړم چې د دې غر شاته یو ډله شاسواران راغلي دي او په تاسو باندې حمله کوي، تاسو به ما رښتینې وګڼئ؟ هغوی په دغې وخت کې وایي، ما جربنا عليك كذبا قط، په تا باندې موږ اوسه پورې د دروغو کوم تجربه نه ده کړې، څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کالو کې، یعنی ته رښتیا وایي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي، فإني نذير لكم بين يدي الساعة، زه تاسو ته ویره درکوم د قیامت د ورځې چې قیامت راروان دی، زه پیغمبر یم د الله د طرف نه. دغې وخت کې ابو لهب ورته وایي، تبا لك لهذا جمعتنا سائر اليوم، ته دې هلاک شي، دې دپاره دې ټوله ورځ موږ را جمع کړي یو. خو ګورئ، د هغه تکذیب یې ونه کړ چې ته دروغ وایې، صرف دا یې وویله چې دې دپاره دې موږ جمع کړي یو. وروڼو، کله چې ابو سفیان لا مسلمان نه دی او حرقل د هغې نه پوښتنه کوي، ورته وایي چې ماذا یأمرکم به، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته په څه باندې امر کوي، څه شی درته وایي؟ هغه وایي، موږ ته وایي چې د یو الله عبادت وکړئ، الله سره شرک مه کوئ، کوم بوتانو عبادت چې ستاسو پلاران کوي دا پرېږدئ. ویأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف، موږ ته په مانځه باندې امر کوي، او موږ ته په صدق باندې امر کوي چې رښتیا وایي، او موږ ته په صله رحمۍ باندې او په عفاف باندې امر کوي. دا د ابو سفیان ګواهي ده چې هغه له مسلمان نه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې هغه موږ ته امر کوي چې رښتیا وایي، نو هغه به کله هم رښتیا نه خلاف کار کړی؟ ورونو، کله چې قریشو نبوت نه مخکې کعبه جوړه کړه او حجر اسود د ایښودلو ځای راغی، هغوی اختلاف وکړه. قبیله وایي چې موږ د دې اهل یو چې دا حجر اسود موږ کېدو. فیصله وکړه چې اول هغه څوک چې د هغې دروازې نه مسجد حرام ته رانوځي، هغه به دا فیصله کوي، هغه به موږ په منځ کې فیصله کون ګرځوو. ګوري چې دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رانوته، ټول چغې وایي، هذا الصادق الامین، دغه دی رښتینی او امین سړی راغی، دا به زموږ په باره کې فیصله کوي. الصادق الامین، هغه ته رښتینی او امانتدار وایي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې فیصله وکړه او هغه ګټې کېښودله. وروڼو، ځان نبی صلی الله علیه وسلم نه دا صدق او رښتیا ویل د ټولو انبیاو د ښایسته اخلاقو نه دي. هغه انبیا چې رب العالمین د خپل شریعت د خورولو دپاره، د تبلیغ دپاره غوره کړي دي، د هغوی یو د ښایسته اخلاقو نه هغه صدق دی چې دوی صادقان دي، رښتیا وایي، رښتینی ویونکي دي. رب العالمین د ابراهیم علیه السلام په باره کې وایي، دغه ښایسته اخلاق د الله رب العالمین خوښ دي، د هغې تذکیر کوي. واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، ته په کتاب کې د ابراهیم علیه السلام ذکر وکړه دوی ته، انه کان صدیقا نبیا، دا ډیر رښتینی پیغمبر و، ډیر رښتینی پیغمبر و. اسماعیل علیه السلام په باره کې وایي، واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، ته د اسماعیل علیه السلام ذکر وکړه، دا په وعده کې ډیر رښتینی و، صادق الوعد. رب العالمین ته دا صفت محبوب دی، د دې ذکر کوي خلکو ته چې دکې دغه یو ښایسته صفت و، دغه ښایسته اخلاق موجود دي. د ادریس علیه السلام باره کې وایي، واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا، ډیر رښتینی پیغمبر و. او د عزیز مصر ښځه د یوسف علیه السلام په باره کې وایي، الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه